Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! În ancheta de la Caracal, soția lui Gheorghe Dincă este cercetată pentru complicitate la omor, iar DIICOT a cerut ajutor în Statele Unite și Italia. S-a dispus comunicarea datelor privind existența conturilor bancare a istoricului asociat administrator în cadrul societăților comerciale, deținute de către inculpat, de soția sa, de cei trei fii și de fiica acestora, de ginerile și de nora lor. Obrăileanca a împrumutat de la bancă 30.000 de euro și a trimis unui fals general american. Presupusul general american a convins-o pe Brăileancă să se împrumute la bancă și să trimită banii prin intermediari care s-au recomandat a fi Agenției Organizației Națiunilor Unite. Pestă porcină în județul Gorj, oamenii și-au tăiat porcii și au lăsat în poartă mesaje pentru autorități. Suntem plecați la cei doi nepoți. Revenim acasă în jurul orei 18. Ce căutați se află în lăzi frigorifice. Mitropolia Ardealului a decis ca Arsenie Boca să devină sfânt. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă astăzi. Sunt posibile ploi la deal și la munte și în regiunile vestice și sudvestice. Maximele se vor încadra între 24 și 31 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei. În capitală, soare acum, iar temperatura maximă va fi de 30 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Gheorghe Dincă, suspectul de la Caracal în cazul disparițiilor a două fete, este cercetat pentru alte două cazuri de viol după ce victimele au depus plângere. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de procurorul șef al DIICOT, Felix Bănilă. La dosarul cauzei a fost reunit și dosarul în care o altă persoană vătămată sesizase faptul că în perioada mai-iunie 2019 fusese constrânsă de inculpat să întrețină raporturi sexuale cu acesta în locuința inculpatului din municipiul Caracal. În data de 23 august 2019 s-a dispus extinderea urmăririi penale in rem și pentru complicitate la omor, urmarea sesizării formulate de mama victimei Melencu Luiza Mihaela în data de 22 august 2019 cu privire la o presupusă activitate infracțională anumită Dincă Elena, soția inculpatului. Totodată, Felix Bănilă a spus că autoritățile române au emis un ordin european de anchetă în Italia și Statele Unite, după ce au descoperit că Dincă avea împreună cu soția și copiii mai multe conturi bancare, o firmă, trei imobile și patru mașini. Toate se află acum sub sechestru, a precizat procurorul șef al DIICOT. Confirmăm emiterea la data de 7 august 2019 a unui ordin european de anchetă către autoritățile judiciare din Italia pentru obținerea informațiilor necesare, precum și dispunerea unei comisii rogatorii către autoritățile judiciare din Statele Unite ale Americii la data de 25 iunie 2019. S-a dispus comunicarea datelor privind existența conturilor bancare, a datelor privind veniturile și tranzacțiile imobiliare, a istoricului asociat administrator în cadrul societăților comerciale, conturile societăților comerciale astfel identificate și date revisal, deținute de către inculpat, de soția sa, de cei trei fii și de fiica acestora, de ginerile și de nora lor. Amintim, expertiza realizată de specialiști a scos la iveală că dinții și fragmentele de oase arse găsite în butoiul din curtea lui Gheorghe Dincă aparțin Alexandrei Măceșanu. În cazul cenușii descoperite la marginea unei păduri, despre care inculpatul a spus că iar aparține celelalte victime lui Luiza Melencu, specialiștii IML nu au putut spune clar că ar fi vorba despre această tânără. Ei au constatat că cenușa și fragmentele găsite s-au degradat și calcificat odată cu trecerea timpului. Potrivit DIICOT, în curtea lui Gheorghe Dincă au mai fost descoperite fragmente de oase îngropate în pământ. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Nu le cumpărați telefoane scumpe copiilor, este avertismentul poliției din Cluj la început de an școlar, după ce numărul tâlhariilor în rândul elevilor a crescut. Sunt zeci de cazuri raportate în fiecare an în Cluj, iar unele lasă traume în rândul copiilor, transmite Cătălin Suciu. Începe școala, copiii primesc telefoane scumpe de la părinți și ajung să fie victime ale tâlhăriilor, cu zecile într-un singur an la Cluj și cu traume pe viață, o spune șeful poliției județene din Cluj, Mircea Rus. Potrivit acestuia, sunt copii de 90 ani care primesc telefoane de peste 4.000 de lei și devine automat ținta unor tâlhării. Sunt zeci de cazuri raportate în fiecare an, dar pe lângă tâlhărie, unii copii primesc și bătaie și rămân traumatizați. Șeful poliției îndeamnă pe părinți să aibă măsură și să se gândească de două ori înainte de a le cumpăra telefoane scumpe copiilor. Mircea Rus susține că varianta cea mai bună de comunicare cu un copil este un gadget care limitează numărul de apeluri, un telefon personalizat cu care nu prea ai ce să faci în afară de a suna și de a răspunde la el. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. În altă ordine de idei, la Iași, clopoțelul nu va mai suna luni în 3 unități de învățământ. Nu mai există elevi pentru care să-și deschidă porțile. În întregul județ, numărul copiilor a scăzut dramatic și a afectat inclusiv posturile didactice, după cum relatează Silvia Kraus. În ultimii 2 ani, populația școlară din județul Iași s-a redus cu 2500 de elevi. Printre cauzele avansate de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași ar fi plecarea familiilor în străinătate, dar și neînscrierea copiilor la școală. Potrivit statisticilor, în anul școlar 2017-2018 existau în județ peste 126.000 de elevi. Un an mai târziu, numărul acestora a scăzut cu aproape 1700 de elevi, iar în anul școlar 2019-2020 populația școlară a scăzut cu încă aproape 800 de elevi. Scăderea dramatică a populației școlare afectează însă și posturile didactice. În acest moment există 685 de catedre disponibile la nivelul întregii rețele școlare. Totuși, spun reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, aceste posturi sunt incomplete. Astfel, pentru o normă întreagă, profesorii ar trebui să facă naveta la 2 sau chiar 3 școli diferite. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Anchetă în județul Tulcea, unde un copil de 14 ani din centrul de permanență Babadaga a fost lovit de 2 tineri și ținut împotriva voinței sale într-o casă. Copilul instituționalizat a mers pentru a lucra în gospodăria unor cunoscuți, un bărbat de 24 de ani și o femeie de 22 de ani. Am stat de vorbă cu purtătorul de cuvânt al poliției județului Tulcea, Irina Manolache. El se cunoștea cu cele două persoane. Cele două persoane l-au instalat pentru a le ajuta la anumite treburi gospodărești și în urma unui conflict spontan nu l-au mai lăsat să părăsească locuința și l-au agresat fizic. Cele două persoane sunt reținute pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. La Brăila, metoda generalul american a făcut încă o victimă. O femeie de 51 de ani a fost păcălită de un individ care a pretins că este general în Armata Statelor Unite. Brăileanca a împrumutat de la bancă 30.000 de euro și a trimis bărbatului care îi ceruse banii pentru a veni din Irak la Brăila. Laura Dori explică. Cei doi s-au cunoscut anul trecut pe o rețea de socializare. Timp de mai multe luni, bărbatul i-a spus unei femei de 51 de ani din Brăila că este general în Armata Statelor Unite ale Americii. Acesta mai pretindea și că se află în Irak și că are nevoie de 30.000 de euro pentru a veni în orașul Brăila. Cei doi au vorbit mai multe luni, iar presupusul general american a convins-o pe brăileancă să se împrumute la bancă și să trimită banii prin intermediari care s-au recomandat a fi agenției Organizației Națiunilor Unite. După ce a văzut că generalul nu mai poate fi contactat, femeia și-a dat seama că a fost înșelată și a mers la poliție. Este al doilea caz în care un bărbat se dă drept general american pentru a face rost de bani. În primăvara acestui an, o altă brăileancă a mers la poliție pentru că a fost înșelată cu 37.000 de euro. Și în acest context în care hoții s-au adaptat vremurilor și au început să folosească noile tehnologii pentru a face rost de bani, aflăm că un program de imitare a vocii a fost folosit pentru a fura peste 200.000 de dolari. Directorul unei companii din Marea Britanie a crezut că vorbește la telefon cu șeful lui, așa că a transferat banii într-un cont secret din Ungaria. Cu amănunte despre acest caz, Florentina Mihăiță. Programul a redat atât de bine vocea patronului, încât directorul unei companii energetice din Marea Britanie nu s-a îndoit niciodată că nu ar fi șeful lui la telefon. Singurul amănunt care i-a ridicat semne de întrebare a fost solicitarea de a trimite peste 240.000 de dolari în acel cont secret din Ungaria, scrie publicația americană Washington Post. Dar, cum vocea părea autentică, iar solicitarea venea din partea șefului, nu a avut încotro și a dat curs cerinței. Programele de sintetizare a vocii pot copia ritmul și intonația din vocea unei persoane și pot fi folosite pentru a crea discurs foarte convingătoare. Astfel de programe pot contribui la umanizarea sistemelor de telefonie automate și pot ajuta pe oamenii cu deficiențe de vorbire să se exprime. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Pesta porcină africană a fost confirmată și în județul Gorj, unde sunt înregistrate acum 16 focare. Ca să prevină extinderea bolii, cei de la Direcția Sanitar Veterinară au trecut la sacrificarea animalelor. Însă proprietarii acestora au fost mai rapizi. La Târgu Jiu, unde există un astfel de focar, oamenii și-au tăiat porcii și au lăsat în poartă mesaje pentru autorități. Transmite Gabriela Mladin. Suntem plecați la cei doi nepoți. Revenim acasă în jurul orei 18. Ce căutați se află în lăzi frigorifice. A fost mesaj mesajul pe care medicii veterinari și angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență l-au găsit pe poarta unui proprietar de animal bolnav. Autoritățile veniseră să ridice porcul din gospodărie, fiind confirmată pesta porcină africană. Acum vor intra să ia din lăzile frigorifice carnea. În Gorj există 16 focare de pestă porcină africană, iar Direcția Sanitar-Veterinară a trecut la sacrificarea animalelor bolnave. Au fost instituite și măsuri pentru prevenirea extinderii acestei boli. Autoritățile au lansat și un apel către proprietarii animalelor să se supună măsurilor întrucât pun în pericol sănătatea lor și a celor din jur. Orice suspiciune de boală trebuie anunțată imediat medicului veterinar. Proprietarii animalelor afectate de pestă porcină africană vor fi despăgubiți de stat. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Mergem și în Caraș-Severin, unde producția de miere este foarte slabă în acest an. Apicultorii spun că mierea s-a scumpit deja cu până la 20% față de anul trecut, iar creșterea prețului nu se va opri aici, relatează corespondentul Europa FM, Vali Popovici. Vremea rece și ploioasă din această primăvară, apoi arșița și ploile din vremea culesului, lăsar câmp și latei, a scăzut dramatic producția de miere. Albinele suferă foarte mult și abia reușesc să facă miere cât să-și asigure hrana. Este cel mai dezastruos an din ultimii 30, se plâng apicultorii. În aceste condiții, mierea supranumită și aurul lichid costă deja cu 15-20% mai mult decât anul trecut și se va mai scumpi. Apicultorii din vestul țării se plâng și de faptul că pesticidele folosite la culturile de rapiță și floarea soarelui sunt cele care, la rândul lor, fac ravagii în rândul familiilor de albine. În Caraș-Severin sunt aproape 55.000 de familii de albine. Singura speranță a apicultorilor este ajutorul de minimis de la guvern. Acesta este în cuantum de 20 de lei pentru fiecare familie de albine. De la Reșița a transmis Vali Popovici, Europa FM. Arsenie Boca ar putea deveni sfânt. Este hotărârea în unanimitate luată de Mitropolia Ardealului, în cadrul căreia a fost înființată special o comisie pentru canonizarea duhovnicului. Decizia finală va fi luată însă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhul Daniel va stabili în zilele următoare la izvorul Mureșului data și condițiile în care se va face canonizarea. Are amănunte Mona Lizehin. Arsenie Boca este deja numit Sfântul Neîncoronat al Ardealului. El este înmormântat la Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara. Mormântul său a devenit loc de pelerinaj pentru sute de mii de oameni. În acest an se împlinesc 30 de ani de la moartea părintelui. Ierarhii întruniți la Deva au aprobat dosarul de canonizare și studiul document asupra vieții cuviosului părinte Arsenie. Acesta va fi înaintat spre examinare și decizie Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Arsenie Boca a fost unul dintre martirii opresiunii comuniste. El este considerat cel mai mare duhovnic român al secolului al XX-lea. Din Hunedoara, Mona Lizehin, Europa FM. A murit Robert Mugabe, primul președinte pe care Zimbabwe l-a avut de la proclamarea independenței în 1980. Dictatorul a condus țara aproape 4 decenii și a murit la vârsta de 95 de ani. Robert Mugabe era cunoscut și pentru declarațiile șocante prin care se compara cu Hitler sau se lăuda că l-a bătut pe Hristos, ne spune mai multe Liliana Nicolae. Even our friends, our neighbors have no right, have no power to change governments in Zimbabwe. Robert Mugabe este unul dintre cei mai longevivi șefi de stat. Aproape 40 de ani a condus țara din sudul Africii. La început, erou al libertății, după cum a fost numit, apoi dictator. A demisionat în 2017 în contextul unei lovituri de stat. În timpul său, rata șomajului din Zimbabwe ajunsese la 90%. Ultimii ani au fost marcați de abuzuri și corupție. Robert Mugabe a fost unul dintre prietenii lui Nicolae Ceaușescu. Un portret făcut în 2002 de ziarul L'Express vorbea despre Mugabe ca despre un Ceaușescu african. Cei doi s-au întâlnit în capitala țării africane în 1979, când Mugabe era premier. Urmează informațiile din sport cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! I-am respectat prea mult în prima repriză, spune Cosmin Contra după înfrângerea 1-2 suferită contra Spaniei în preliminariile Euro 2020. Selecționerul consideră că jucătorii au intrat speriați pe teren și s-au grăbit când au încercat contraatacuri, un aspect remediat după pauză. Contra și-a felicitat totuși elevii pentru efortul depus în fața fostei campioane mondiale și europene. Tehnicianul tricolorilor spune că echipa trebuie să treacă repede peste eșecul cu Spania, urmează duelul cu Malta, iar victoria este obligatorie. Amintim, meciul împotriva maltezilor se joacă la Ploiești, duminică de la ora 19. După înfrângerea suferită pe arena națională, România a rămas cu 7 puncte și a coborât pe locul 4 în grupa F, fiind depășită la o lungime de Norvegia, care a câștigat aseară 2-0 cu Malta. Învingătoare 4-0 în Feroe, Suedia și-a consolidat poziția a doua cu 10 puncte adunate până acum. Duelul generațiilor în finala feminină de la US Open, Bianca Andreescu o va înfrunta pe Serena Williams. În vârstă de 19 ani, Andreescu a avut un meci mai greu în semifinale. Canadianca de origine română a învins-o cu 7-6, 7-5 pe Belinda Bencic după peste 2 ore de joc. Serena a trecut fără probleme de Irina Svitolina 6-3, 6-1 și la 38 de ani va juca pentru al 7-lea său trofeu la US Open. Dacă convinge pe Andreescu, ea va egala recordul de 24 de titluri de Grand Slam deținut de australianca Margaret Court. Diseară se va stabili și finala masculină de la Flushing Meadows. Rusul Daniil Medvedev îl înfruntă pe bulgarul Grigor